Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz tövbe ile ilgili hadis-i şerifler. İnşallah Teala. Tövbenin sözlük anlamı reca, rücu dönüş anlamına geliyor. Demek ki bir kimse sapık yollara, günaha, harama gidiyorsa oradan dönüp Allah-u Teala yoluna gelmesine tevbe edilmiş oluyor. Hadis-i şerifine başlıyorum inşallah. Birinci hadis-i şerif. Buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, Et-taibi mine-zenbi kemen la-zen ve-leh. Et-taibi tevbe edici. Mine zembi günahından. Bir kimse günahından tövbe etti mi, tabi şartı uygun olarak, kemen la zembele, o kimse hiç günah işlememiş gibi oluyor. Şimdi bunda gerçekten bizim için bir müjde var bunda muhteremler. Yani çok sevmemiz gerekiyor buna. Mesela bir kimse dünyada bir suç işlese, kişi yakalansa, onun cezasını çekse bile yine kişi dünyada sabıka oluyor. Mesela bir hırsız bir şey çalmış, yakalanmış, mahkemeye sevk edilmiş, cezasını çekmiş, çıkmış ama yine kişi sabıka olmuş oluyor dünya açısından. Ama elhamdülillah bakınız, Allah katında Celleşan-ı Mevlam'ın katında elhamdülillah, bir konuda kadar günah da işlemişse bile tövbe ettim günahlarını, tekrar ettim Allah'a döndü mü tertemiz oluyor. Hiç günah olmuyor. Mesela Hazreti Ömer, Anasitleri Muhteremler, 40. Müslüman. Ondan önce 39 tane Müslüman vardı. Erkek, kadın. Hazreti Ömer din düşmanıydı. Peygamberin düşmanıydı. Hatta peygamberimizi öldürmeye teşebbüse kalkıştı. Tabi sonra elhamdülillah imana geldi. Allah'a döndü elhamdülillah. Bakın ne oldu mi? Hemen günahından arındı. Tertemiz oldu. Bunun için bazı kişilerin aleyhinde konuşanlar oluyor bazen. İşte bu kişi zamanla şöyleydi, böyleydi diye. Bu dinimizde kesin olarak yasak adı cemaatimiz. Gıybete giriyor bu. Ancak bir kimse bulunduğu şu zamanda kişi, eğer haramları açıkça işliyorsa onu anlatmak gıybete girmiyor. Çünkü gizlemiyor, açık haram işliyor. Ama daha önceden günah işlemiş, elhamdülillah nasip olmuş, Allah'a dönmüş, tevbe etmiş, Mevlam onu temizliyor, tertemiz oluyor. Onun için konuşmak da gıybet olmuş oluyor. İkinci haşa geçiyorum. Bir Aleyhisselam Hazretleri, İza eznebel abdü. Şimdi günahın kalbimizdeki etkisini bu haşa bize bildiriyor. İza eznebel abdü, bir kul, bir insan bir günah işlediği zaman, biliyorsunuz tabii günahlar iki türlü günah işleniyor. Ya farzları terk etme ya da haram bir şey yapma. Haram dediğimiz biliyorsunuz işte alkollü içkiler, kumar, fuhuş gibi şeyler, haram şeyler. Bir kimse alkol alıyorsa, kumar oynuyorsa, faiz işini yapıyorsa, fuhuş yapıyorsa, nasıl günahkar, haramkar oluyorsa, namazı kılmayan kişi de aynı ölçüde günahkar olmuş oluyor. Yani günah deyince bazıları bunu şöyle algılıyorlar. Kişi alnı secde görmediği halde işte efendim içki, kumarım yok diyor. Halbuki namaz kılmamak o da yani tabii büyük haramdır. Demek ki bir kimse bir günah işlediği zaman, gerek bir haramı işledi veya bir farzı terk etti. Nekete fi kalbihi nükteten sevdae. Hemen kişi o anda kalbinde siyah bir iz nokta oluyor. Günah ile orantılı olarak yaptığı günah daha ufak günah ise daha küçük bir nokta, siyah nokta. Yaptığı günah daha büyük günah ise o zaman bu kişinin kalbinde Allah korusun kapkara bir nokta daire kalbine iz yapıyor, yerleşiyor. Fe'in tâbe. Kişi hemen acele tevbe ederse. Burada fe'in, fe'indeki fa, fa'yı takibiye deniyor buna. Kişi yanılgıya düştü, hata etti, şu oldu, bu oldu. Ya bir namazı kazaya kaçırdı. Kişi hemen tevbe ederse, kıvma namazını kaza ederse, haramı terk ederse, sakale minha. Hemen tekrar kalpteki leke, karanlık iz gider, sakale cilalanır, yine parlar. Yine parlıyor. Fe'in ade. Bu kişi günah işledi, tevbe etmedi, yine aynı günah veya başka günah devam ediyorsa, zadet hatta teazzeme fi kalbi. Allah korusun, bu kara noktalar, izler kalbine dola dola, bütün kalbini kapsar. Ki o zaman bu kimselere kalbi mühürlenmiş deniyor cemaatimiz. Şimdi aslında gerçekte insanın yapısında kişinin kalbi, şimdi kalp deyince tasavvufta bundan amaç gönüldür. Yani bu et parçası tabii değil. Kalbin içinde gönül denen bir duygu vardır. İşte insanın özü oradır zaten. Bu insanın gönlü, insanın doğasında, fıtratında günah kabullenmez aziz cemaatimiz. Bir kimsenin gözüne küçük bir toz kaçsa, göz bunu kabullenmiyor. Göz sulanır, yanar, acır, macır. Eğer eriyen bir şeyse eriyinceye kadar devam eder. Eğer sert cisimse alınması gerekiyor. Demek ki göz küçük bir zerreyi kabul etmediği gibi insanın doğasının fıtratında gönül de günahları kabullenemiyor. Neden? Kalpte çünkü bir kararma oluyor. Buna zulümat diyor. Zulümat, karanlık oluyor. O zaman kişinin kalbinde işte bir sıkıntı başlıyor. Nasıl göz yanıyor, hatta gözden yaş geliyor, göz yaşarıyor, bir de bir şey kaçınca, işte kişi günah işlediği zamanda o kişinin kalbindeki zulümat, o kişinin kalbinde bir sıkma başlıyor, içinde bir sıkıntı başlıyor kalbinde. Eğer kişi günaha devam ederse, Allah korusun tabii sıkıntı bu defa bunalıma dönüyor. Nedir bunalım? Kişinin tamamen doğasını kaybetmesi. Yani kişinin doğal yaşam koşulunu kişinin kaybetmesi. Bu kişi ne yapıyor bu defa? Allah korusun uyanamasa badan işte araba gibi daha haramlara gidiyor. İşte fuhuşa, alkole, şuna, uyuştu, uyuştu, şücreye gidiyor Allah korusun. Tabi bunun sonucu nedir? Hem bedensel olarak sağlığını kaybeder, beynin aklını kaybeder, insanını kaybeder, sıkın bunalım der Allah korusun, kişi intihara kadar gidebilir tabii. Yani kişinin doğa yapısı, Allah'ın yarattığı şu varlık, gönül zaten günah kabullenemiyor. Demek ki bir insan hemen tevbe ederse hemen siliniyor. Bir kimse bir günah işlediği zaman iki omuzumuzda İki melek var. Böyle buyuruyor. Sebillah. Kiramen katibine ya'lemuna ma tef'alun. İki katip melek var. Ne yaparsak biliyorlar. İki meleğin görevi bizi devamlı izlemek. Biliyorlar. Bir kimse eğer hayırlı bir şey yaparsa, işte namaz kıldı, Allah'a zikir hayırlı bir şey yaparsa Sağdaki melek bunu hem anında yazıyor. Sağdaki melek bunun amiri de aynı zamanda. Daha rütbesi üstün sağdaki meleğin. Bir kimse günah işlediği zaman soldaki melek sağdaki amirine sormadan yazamıyor. Kul günah işledi, melek bunu izliyor, alıyor. Sağdaki meleğe amirine soruyor. Bak şu günah işledi. Hem bunu kayda geçeyim mi? Tabi bu yazı böyle kağıt kalemde yazacağım zaten. Yani bu bir kayda geçme bu olmuş oluyor. Video gibi. Yani hem görüntü alıyor, hem sesi alıyor, hepsi alıyor. Bunu alayım mı diyor. Şimdi sağdaki melek diyor ki, biraz bekle bakalım. Biraz zaman tanıyalım. Ve kendine gelir, uyanır, pişman olur, tevbe eder. Hiç bunu kayda geçmeyelim. Ama kalpteki başka. Ya o leke başka tabii. Bu kayda geçişi bu. İşte kul biraz sonra uyanır da hemen pişman olursa yaptığına tevbe ederse hiç yazılmıyor. Yazılmıyor. Ama kalpteki leke anında oluyor ama. Kişi daha günah işlerken o günahın izi, etkisi hemen kalbi etkiliyor. Nasıl etkiliyor? Zaten madde ile mana, yani madde ötesi, ikisi birbirine anlaşılır, eşittir bugün bunlar. Böylece. Mesela bir kimse yazın sıcakta hararete var kişinin, yanmış. Bir soğuk meşrubat içerken kişi anında bunun zevkini alıyor. Bunun gibi tabi günahtan da hemen gönül etkileniyor. Etkileniyor. Ne gerekiyor? Hemen günahtan sonra acele tevbe etmek, onu silmek gerekiyor. Tabi tevbe nasıl olacak? Bir yere gelecek inşallah. Yani en kısası şudur. Estağfirullahal azim ve tövbe ileyh demek. Bu da yeterli mi acaba? Hemen günah gider miyiz acaba aradan? İşte bu konu biraz derin konu muhteremler. Derin konu. Şimdi biliyorsunuz her şey maddeyle anlaşılır örnek olarak. Üzerimize hafif bir toz, bir leke geldi. Basit bir şey geldi. Bazı böyle tozlar, basit lekeler soğuk suyla hemen çıkıveriyorlar anında. Bazı lekeler soğuk suyla çıkmıyorlar. Bu da sıcak su istiyor. Bazı lekeler sabun istiyor. Sabunsuz çıkmıyor. Bazı deterjan istiyor. Hatta bazılarına o da yetersiz oluyor. Kinderimler, şunlar, bunlar gerekiyor. Yağ boya gibi. Demek ki kişi günah işlemişse Allah korusun, o günahın nevine göre, türüne göre o kadar kuvveti tevbe etmek gerekiyor. Bir gün biri bir alime gitmiş, alim sohbet yapıyormuş. Kişi gelen kişi hem neşeli, rahat. Hocam, ben işte şöyle işte günah işledim bugün. Ne olacak, ne yapmam lazım? Ama çok rahat ama. Hiç o cevap vermiyor ona. Hatta hoca ters dönüyor ona. Hiç bakmıyor yüzüne. Hocam böyle yüzüne ters dönünce kişi bu defa uyanıyor biraz. Acaba benim günahım çok mu büyük günah acaba? Acaba Allah bir affetmez beni diye işleyen bir üzüntü, pişmanlık başlıyor. Hatta gözden yaş gibi ağlamam başlıyor. Dönüyor hoca, şimdi işte tevbe oluşuyor, şimdi tevbe oluyor, şimdi tevbe diyor. Yani demek ki günah işleyen kişi, günah işlerken zevk almış, tad almış, ondan sonra gülerek, eğlenecek şeklinde estağfurullah, bu tabi olmuyor cemaatimiz. Mutlaka bir günaha bir pişmanlık gerekir, tamamen gerekiyor. Ondan sonra günahın türüne göre hatta insan bunu kendi fark eder bak. Yani o günahın kalpteki izinin, lekesinin silindiğinin kul farkına varır. Nasıl varır? Kişi bakacak tevbe ederken şimdi kul Allah'a tevbe edecek ki günahın zevki oradan gidecek. Kişi bundan pişman olacak. Üçüncü alışa geçirelim inşallah. Buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, bu da Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'nin tevbe ettiğini bilir hadisleri bizlere. Vallahi inni leysafullâhe. Bakınız, burada Allah'ın Resulü Aleyhisselam Hazretleri yeminle başlıyor. Vallahi buyuruyor. Allah'ım ederim ki inni ben diyor le estağfurullahe ve tüb ileyh. Allah Teala'ya istiğfar ederim, tövbe ederim. Fil yevmi her gün, her gün ekstere min seb'ine merreten. Her gün 70 kereden fazla Allah Teala'ya istiğfar, tövbe ederim buyuruyor. Kim buyuruyor bunu? Allah'ın Resulü, Peygamber buyuruyor. Peygamberimiz böyle günde 70'ten fazla tövbe ederse, tabi bizim ne yapmamız gerekiyor? Şimdi burada aklında bir soru takılabilir tabi. Peki Peygamberimiz bu kadar günah işliyor mu ki neye tövbe ediyor acaba? Ne ediyor? Allah Teala bize buyuruyor, Nur Suresi ayet 31'de, Bismillah. Ve tub ilallahi cemiyan eyyel mü'min la aleyküm tüplüğün. Allah'a tevbe edin bak. Ve tub ilallahi, Allah'a tevbe ediniz. Cemiyan hepiniz. Kimler? Eyyel mü'minune. Ey müminler, ey iman edenler, hepiniz Allah'a tevbe edin. Buna peygamber dahil, sahabe dahil, evliya dahil. Allah Teala buyuruyor, tevbe ediniz. لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Ancak o zaman felaha kavuşabilirsiniz. Şimdi Peygamberimizin tevbesi ne? Nasıl tevbe? Bunda iki türlü anlam çıkıyor bu tevbeden az cemaatimiz. Biri Peygamberin tevbesi ümmeti için yapıyor tevbe. Bir anlam bu. İkinci anlamı şu az cemaatimiz ki, bütün evliya da bu sınıfa giriyorlar. Ki bir evliya mağaraya kapansa hiçbir günah işleyecek ortam koşu olmasa, o durumda olsa bile yine tevbe etmesi gerekiyor. Neden? Çünkü bir kimse Allah yolunda ilerlerken kişi sürekli manevi makam alıyor. Hatta Bülü Aleyhisselam Hazretleri men istevâ yemâhû fehû mâbûnun. Eğer bir kişinin iki günü eşit olursa o kişi aldanmış oluyor. Yani bir insan dün nasıldı, bugün daha iyi olması gerekiyor. Bugün nasıl, yarın daha iyi olmamız gerekiyor aslında, gerçekten. Şimdi nedir evliyullah muhteremler? Evliyullah, kendisinin durumunu sezebilen kişi demektir, evliyullah demektir. Evliyullah ehli kalptir. Ehli gönlü evliyullah. Evliyullah kendisinin makamını her an tartabilir. Yani gönlü, kalbin hangi durumda bunu sezebilir. Şimdi yine bir maddi örnek vereyim bunlara. Mesela ilkokula giden bir çocuk. Yeni okula başlamış, birinci sınıfta. Şimdi bu tabi çocuk başlar işte önce bir sopa gibi düz bir şey etmek, şuna buna derken yavaşça harfleri yazmaya başlar, kelime yazmaya başlar, sayfa doldurmaya başlar. Ama bu çocuk sevinir şimdi. Bak bunu yazdın baba, bak anne bunu yazdın, buna sevinir. Ama bu çocuk ikinci sınıfa geçtiği zaman onlara bakınca o zaman güler, ben bununla mı yapmışım der. Daha yukarı çıkınca öncekilerini gülünç gör onları, aşağı gör onları. Yine bir örnek verelim. Mesela terzilikten bir hanım kız. Yine terziliğe başlıyor. İlk olarak eline makası alıyor. İlk olarak eli titreyen bir şey biçiyor. Ondan sonra bunu dikiyor. Kendine bunu yapıyor mesela örnek. Bu kişi seviniyor. Bak bunu ben kendim biçtim. Kendim dedim bunu böyle. İleride usta olunca ona bakıyor da abi ben bunu nasıl yapmışım o zaman diyor. Ona gülüyor muhtemelen. Şimdi bakın aziz cemaatimiz, bizler, tabii kendimle kastediyorum, sık şey yapıyorum, ehli kalp olamadığımız için bakmıyorlar. Mesela her gün namaz kılıyor, elhamdülillah. Ama hiç bunun farkına değil muhteremler. Ehli kalp onlar kendini namazda, her namazda kendilerine durup bakarlar. Namazdaki aldığı feyiz, aldığı ruhsal zevk, namazdaki huzuru, bunu bakar. Eğer ki bu huzuru böyle devam ederse aldırmış bakalımız. Artması gerekiyor bunu. Şimdi bu duruma gelen kişi ne yapıyor? Bu duruma gelen kişi öyle bir duruma geliyor ki artık maneviyatta yol almış. Kalbi nurlanmış, şeffaflanmış kalbi. Ruhsal zevkleri, feyizleri artık muazzam bir haz almış bunlardan. Bu kişi ne yapıyor şimdi? Önce kıl namazlarına bakıyor. Öğle namaz kılmış ki önceleri, yalnız bedensel yapısı kalıbı namazda. Aklı başka yerde, gönlü başka yerde, dili yamuk, kalbi yamuk, gönlü yamuk. Öyle patrik bir namaz kılmış. Bu kişi önceki namazlarını düşününce ne yapıyor bunlar? Allah'a tevbe ediyorlar. Ya Rabbi, affet ya Rabbi. Nasıl ben günah namaz kılmışım? Çünkü o makama kul geliyor ki aradan perde kalkıyor muhtemelen. Kul artık huzura geçiyor. Kul Mevla'yı tanıyor, biliyor artık. Kul gönlünü tam Mevla'ya vermiş. Kul artık gafil olamıyor. O duruma gelen kişi ne yapıyor? O çocuğun ilk yazıları gibi. Hanımı kızın terzinin ilk yaptığı dikişi gibi. Bu kişi ne yapıyor şimdi? Ya Rabbi ben nasıl namaz kılmışım diyor. Allah utanıyor, tevbe ediyor. İşte adı cemaatimiz, evliyanın tevbesi bu, peygamber tevbesi bu aslında. Dördüncü hadise geliyor işte, dördüncü hadise geliyor inşallah. Buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, men lezimel istiğfare. Bir kimse tövbe istiğfara devam ederse, kişi bunun kendisine günlük bir virt denir buna. Belli bir sayıyı, tabii en aşağı hiç olmazsa 70'ten olsa az cemaatimiz. Günde bu tövbe yapsa, bir kimse bu tövbe istiğfara devam ederse, cealallahu lehu min kulli dayikin mahrecen. O Allah o kişiyi her türlü darlıktan kurtarır, rahata çıkar o. Bakınız işte. Demek ki bir insan duyuk dar demektir. Darlıkta. Gerek parası açıdan, iş açısından, gün açısından, aile açısından, ne olursa olsun. Bir kimse kendisini dar da buldu mu, sıkıntı da buldu mu, bu kişi ne yapıyor demek ki? Çok çok tövbeye, istiğfara devam edecek bu terimde. Ve min külli hemmin farajan. Hem kafasına takılan, bu günümüzde çok derler. Yani kafaya takılan, hem deniyor bunlar, humum çoğu geliyor bunların. Kafaya takılan evhamlar böyle. Sevdabı miraç deniyor bunlara. Bir kimsenin yapısı, mizacı eğer sevdabı olursa, yani kara kan kişi fazla olursa, bu kişiler çok hassas duygulu olur, ince yapılı olur, her şeyi gözle büyütür, hep kişi olumsuz olumsuz bunlara yorumlar, kişide bu defa evham başlar, evham başlar kişide. Bundan çıkışta nedir? Demek ki çok çok tevbe etme gerekiyor muhteremler. Bunu etme gerekiyor, tevbeye gerekiyor. Bilhassa cemaatimiz günümüzde bu evham hastalığı her şeyi sarmış, her şeye sarmış. Çünkü beyinde artık kaldıramıyor yükü. Kaldıramıyor. Bir evlullah buyuruyor. Ey insan diyor bak. Evlullah böyle. Ey insan diyor. Sen diyor kendi görevine bak. Allah'ın işine sen karışma diyor. Sen diyor Allah'ın işini kaldıramazsın diyor. Bizler ne yazık ki Allah buyursun, Allah'ın işine karışırız muhtemelen böyle. Neden bu böyle, neden böyle? Yani sanki şu alemin sultanı biz sanki böyle şey karışıyoruz. Bu defa ne oluyor? Kendi görevimizi aksatıyoruz muhtemelen. Bak biz nedir görevimiz? Allah kulak etme bu şekilde böyle. Böylece. Bunun için bir insan her şeyi kafasına taktı mı aynı zamanda kul ne yapıyor? Allah'a tevekkülü bırakıyor, sabrı bırakıyor. Hatta kadere imanda kul çok bu da zorlanıyor. Bunun için kafaya bir şey takmama gerekiyor. Yani emin olun her şey olacağına varır muhtemelen. Bu dünyaya kimler geldi bizden önce? Kimi ağladı, kimi güldü? Kimi yetim büyüdü, kimi dövdü, kimi dövüldü? Hepsi gitti muhtemelen. Hepsi gitti, orada bir şey fark etmiyor. وَرْزَكَهُ مِنْ هَيْسُ لَا يَحْتَسِبْ Allah kuluna öyle rızık verir ki, hiç kulun ummadığı yerden Allah kulunu rızıklandırır muhteremler. Yani demek ki Meryem kuluna bu kapıyı da açıyor. İşi bozulmuyor, işi bulamıyor mesela şu olmuş, bu olmuş. Ne gerekiyor? Hep tevbisi, Allah'a da tevbisi var. Beşinci hadise geçiyorum inşallah. Buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, fil erdi emanani. Yeryüzünde iki eman, güvence var. İki güvence var. Neye güvence? Yani yeryüzünde doğal afetlerin olmamasına, büyük felaketlerin gelmemesi için yeryüzünde iki güvence var. Ene emanun. Buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, birinci güvence benim diye peygamberimiz. Yani peygamber hayattayken bu dünya yeryüzüne afet gelmeyecekti, gelmedi. Ve istiğfarı emanın. İkincisi istiğfar tövbe, güvence. Ve ne metubun bi. Peygamber buyuruyor arşamızı derim, ben diye gideceğim diyor. Tabi peygamber bunu hayattan söylemiş. Yani o zaman içinde geçerli yeryüzünde İki güvence var. Biri Allah'ın Resulü Aleyhisselam Hazretleri, biri tevbe istiğfar. Buyuruyor Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, ben gideceğim ama diyor. Ve yepka emanül istiğfari. Ama istiğfar güvencesi o kalıyor. İstiğfar, yani tevbe istiğfar muhteremler. Açayım biraz inşallah istiğfar kelimesini. İstiğfar kelimesi gafere. Bunun üç harfli sülasi kökeni gafere. Bu istiğfar babına naklediliyor. Elif sin te üç harf başına geliyor. İstiğfar oluyor mastar. İstiğfar gafere affetme, bağışlama anlamına geliyor. İstiğfar buradaki isim talep için, yalvarmak için af edilmeyi dilemek, yalvarmak anlamına geliyor. İstiğfar. Tevbe Allah'a dönüş, istiğfar, affedilmeyi, bağışlanmayı dilemek Allah'a yalvarma anlamına geliyor. Demek ki buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, yeryüzünde iki güvence var. Sigorta bunlar, felaketlere karşı, afetlere karşı. Biri Peygamberimizin kendi şahsı hayattayken, ama buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, ben gideceğim buyuruyor. Biri gidiyor. Ne kalıyor geriye? İstiğfar güvencesi kalıyor, tevbe kalıyor. Fe aleyküm bil istiğfari. Peygamber hakkında şöyle buyuruyor. Fe aleyküm bil istiğfari. Üzerine düşen görev istiğfara devam ediniz. Yani estağfurullah'a devam peygamber buyuruyor. Buna devam ediniz. İnde külli hadesin ve zembin. Her türlü olaylarda, her günah işlemede falan devam ediniz. Bu tevbe istiğfara insanlar devam ederlerse hatta gelecek olan bela geri dönüyor bak muhteremler. Geri dönüyor efendim. Yani Eylül'de bunu görüyor azı cemaatimiz. Eylül'de görüyor bunları efendim. Belanın gelişini görüyorlar. İşte Mevlam eğer o yöre halkı bilhassa Allah'a çok tevbe ederlerse ta günahlar terk edilerek. Ama kişi hem günah işliyor da hem estağfurullah çekiyor. Bu istiza. Alay muhtemelen efendim. Almak bir şekilde bu. Lavabonun borusu patlamış. İçeri pis su akıyor. İstize kadar kadın yeri temizlesin. Ama boru patlak. Üzerine devamlı su akıyor muhtemelen. Önce ne gerekiyor değil mi? Önce borunun tamiri gerekiyor. Ondan sonra temizliği gerekiyor böyle. Yani kulun da önce günahı terk etmesi gerekiyor. Onda kopması gerekiyor. Sonra terk etmek gerekiyor cemaatimiz. İşte şu anda insanın elinde tek güvence var. Dolu afetlere karşı, her şeye karşı. Nedir bu da? Tevbe istiğfara çokça yapışmak. Ama efendim işte herkes yapmıyor bunu. Yapmasa o kendine azı cemaatimiz. O kendine. Genelde afetler tabii genel olarak her şeyi kapsar gelirler. Yalnız bir insan İslam yaşayan kişi ise, Allah-u Teala'ya tevbe eden kişi ise, o kişi de o afette ölse bile ama ölümü başka oluyor azı cemaatimiz. Yani emin olun çok ama çok tatlı ölümü olur. Hatta bir insan böyle deprem falan ölse, o kişi hükmen şehit oluyor Allah katında. Bir Müslüman, mümin kişi oluyor. Ve gerçekten ölüm anları değişik oluyor. Değişik oluyor. Peki her zaman Allah Teala tevbeyi kabul edecek mi, eder mi her zamanda? Şimdi bunun bir sınırı var mı, zamanı var mı? Altıncı hadis-i şerif geliyor inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. İnnallâhu azze ve cel. Allah Mevlamız, aziz celil olan Mevlamız yani, yakbelü tevbetel abdi. Allah Teala kulun yaptığı tevbeyi kabul eder, maallem yugargir. Ta can boğaza gelmeden önce. Yani ölüm belirtileri başlayınca, ki şu anda tabi tevbe eder, kim olsa kâbe eder o anda, ama ona tevbe kabul edilmez cemaatimiz. Örneğin Firavun bile tevbe etti. İkinci Ramses'e geçen tarihte, Firavun o bile imana geldi, o da tevbe etti o anda, Kızıldeniz'de. Biliyorsun olayı, tabi olaya girmeyeyim, çok uzun konu, ama çok bir özeteyim inşallah. Musa Aleyhisselam Hazretleri kavmini aldı, kaçtılar Mısır'dan, onun zulmünden kaçtılar, ondan gizli kaçtılar, gece kaçtılar. Tam kuşluk vaktinde, yani güneş yeni çıkmıştı dünyaya, o göreye, baktı ki Musa Aleyhisselam'ın kavmi arkadan bir toz toprak gürültü. Baktılar, dikkatle baktılar ki Firavun ordusu arkadan geliyor, atlarla geliyor. Şimdi başladı, korkma titreme başladılar. Ya Musa ne yapacağız? Önümüz deniz, arkamız Firavun ordusu. Her bir kılıçtan geçecek. Denize girse boğulacaklar. Şimdi bakın muhteremler, sebeplerin kesildiği yerde de peygamber imanı hiç sarsılmıyor bakınız. Şu cevap verdi. Bismillah. İnne me'ye rabbi seyyedin. Buyur bakın. İnne me'ye Rabbi. Rabbim benimle beraber. Görebiliyor. Seyyedin. Bize bir yol gösterir Mevlam buyurdu. Hiç sarsılmadan korkmayın. Tabi ama artık yüreği, kalpleri boğaza fırlamış. O kadar korkuyorlar. Onlar için Firavun ordusu korkunç bir güç. Karşı çıkılamaz onlara. Öyle bir terak ediyorlar. Mevla emirdi Musa Aleyhisselam'a. Ya Musa, elindeki asa ile denize vur. Allah emretti. Eğer Musa Aleyhisselam Hazretleri Allah emri olmadan denize asa ile vursun, hiçbir şey olmaz. Yani bakın cemaatimiz, yani peygamber de olsa hiçbir şey yapamaz o da. Allah emretti. Ya mı elini asayı denize vur. 12 defa vur. Ayrı ayrı vurdu. Tam bu sahilden karşıki Arabistan sahiline kadar Mısır'dan yol oldu. Cadde oluyor böyle şey. Ki kuzenizin binlerce cemaate derinliği var az cemaatimiz. Sanki bir dor örülmüş, dümdüz örülmüş. 12 tane yol oldu. Musa Aleyhisselam kavmi, 12 kavim de onda bölüktü, gruptular. Her bir gruba girdiler, karşıya gidiyorlar. Tabi Kızıldeniz bu, büyük deniz. Onlar tam artık denizden çıkmak üzereyken karşı sahile, Firavun ordunun başında at üzerinde Firavun yetiştiler oraya böyle. Yetiştiler. Baktı ki Firavun deniz yolu olmuş, oradan geçiyorlar. Tabi girmeye suya korktu Firavun. Korktu ama Allah-u Teala dilemişse bir şeyi vermesi sebebini ver yazacağım hadimiz. Ne oldu? Firavun'un atı aygır derler, erkek attı. Çok iriymiş ama, aşırı iriymiş. O anda Cebrail Aleyhisselam Allah'ın emri izniyle bir kısrak diş ata binerek öyle göründü Firavun'un atına. Şu atı önüne geçti. Firavun'un atı, erkek olan atı aygırı, kısa dişi atı görünce bütün duyguları kabardı. Ona karşı cinsel duygu duydu Firavun atı. Firavun o kadar zorladı atını hakim alın, engelimi atını. At da bu defa Cebrail Aleyhisselam kısrakla denize girince Firavun at da ona karşı peşinden gitti. Firavun bunu engelleyemedi. Engelemedi. Firavun'un suya girdiğini gören askerleri ona suya girdiler. Tabi onlar Cebrail göremiyor onları ama. Yani at gördü onu. Firavun'un askerlerinin en sonu da denize girdikten sonra Mevlam buyurdu suya, ya deniz tamam işin bitti, kapan bakalım. Başladı işini yavaş yavaş böyle. Yavaş yavaş yakın başladı. Firavun bakıyor bakıyor, kaçmadı. Yukarıda bakıyor. Öldü bu atan başladı. Attan aşağı indi. Yere kapaklandı korkudan. Seyirci yere kapaklandı. Ben de iman ettim Allah'a. Musa sen Harun Rabbine dedi. Cebrail sen geldi. Eli an lek asa etmin kabili. Şimdi de iman edersin. Artık geçti dedi. İmanı kabul edemez cemaatimiz. Demek ki bir kimse artık ölüm belirtileri açık ve tam başlayınca, kişinin gözden perde kalkınca, can boğazı hurkuma dayanınca, tabii ki şu anda mezarında görüyor, Azrail'i görüyor, melekleri görüyor, cehennemi, kab hepsini görüyor. Ya ara iman ettim, o zaman iman kabul edilmiyor cemaat. Edilmiyor böylece. Bu kişi ilgili olarak. Bir de genel tevbenin kabul edilmeyi bir zaman var. Bu da hadis-i 7. hadis-i geçiyor inşallah. Buyur Aleyhisselam Hazretleri. Men tabe kablen tatta şemsi min mağribiha. Bir kimse güneş batıdan doğmadan önce tevbe ederse tabullu aleyhi Allah kulun tevbesini kabul edecek. Demek güneş batıdan doğmadan önce insanlar İslam dışı olanlar İslam'a gelirlerse, Müslüman günahkar tevbe ederse Allah bunu kabul ediyor. Ne zamana kadar? Güneş battan doğuncaya kadar. Bu olacak mı? Olacak az cemaatimiz. Çok hadis-i şerif hakkında var. Hadis-i şerif hakkında var. Güneşin battan doğması yaklaşınca sık sık güneş tutulma başlayacak. Çok sık olarak. Ay tutulma başlayacak. Sonra zaman gelecek ki gece namazına kalkanlar ve sabah namazının vaktinde kalkanlar. Bunlar sabah namazını kılacaklar. Bakacaklar ki duruma, sağa bakacaklar. Her tarafa karanlık. Halbuki güneş doğması gerekiyor. Takvime göre, şeye göre. Güneş doğmuyor ama. Kapkaranlık her taraf, gece devam ediyor. Bunlar biraz bekleyecekler. Acaba hava mı bulutu, şu mu derken bakacaklar ki sonradan güneş doğmayınca, bir ardından zaman geçince o zaman bunu anlayacak, durumu anlayacaklar. Eyvah diyecekler. Demek ki güneş bugün doğmayacak. Güneşin battan doğma zamanı gelecekler bunlar. Bunlar tabi ağlayıp son tövbe edecekler bunlar. Zaten namaza kalkanlar bunlar. Bunların her biri işini gücünü hepsini bırakıp evine koşacak herkes. Evinde sabah namazına kalkmayanları kalmaya çalışacaklar. Eşini, çocuğunu, işte kardeşini, komşusunu, yakınlarını, sevgilini, koşacaklar. Aman kalkın, kalkın bak güneş doğmuyor. Herhalde güneş batına olacak. O kıyamet alameti başladı galiba. Bunlar ağlayacak, koşacaklar. Aman sabah namazına kalkmayanlar kalkamayacak muhtemelen. Onlar bir Allah'ın gaflet gelecek, kalkamayacak. Uzun zaman kalkacaklar. 3 gün güneş doğmayacak. 3 gün böyle. Hep gece karanlık olacak. 3 günden sonra güneş battan doğacak. Biraz duracak, kaybolacak. Yine ondan sonra doğmayan doğacak. O zaman ama tevbe kapısı kapanıyor muhteremler. Bunu gören o zaman herkes imana girmeye çalışacak. Hepsi çalışacaklar. Ama ondan sonra ne imana gelen kabul edecek, ne tevbe edecek muhteremler. Şimdi biliyorsunuz, güneş tutulmalarında bile, yani güneş tutulması çok kısa bir zaman bile sürsün, bir dengeyi, doğayı bir etkiliyor muhteremler. Etkiliyor bence. 3 güneş doğmayacak. Yani muazzam bir etki olacak doğada, dünyada, bu etapta, evrende etki olacak cemaatimiz. Tabi bu olay nasıl olacak? Onu da Allah Teala bilir. Artık dünya tersim dönecek. Yani batın doğuyan, doğuyan batın dönecek muhtemelen. Yoksa başka bir engel mi çıkacak güneşin önüne? Uydular, şunlar, bunlar ne olacak? Bilemiyoruz tabi bunları. Olacak muhtemelen. Olacak. Güneş 3 gün görünmeyecek. İşte o zaman ne olacak? O zaman Allah korusun, tevbe kapısı kapanmış olacak. Sekizinci hadise geçiyorum inşallah. Bu hadis-i şerifte de bize buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, bir insan öyle çok korkunç günah işlediği zaman, ya kul yeni dönüş yapacak Mevla'ya, bırakacak kötülüğünü, nasıl yapması daha uygun? Buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, Mâmin abdin yüzde bir zemben. Günah işleyen bir kul. Günah işliyor. Namaz kılmıyor. İşte, alkol oluyor. Şunu ne yapıyor? Yapıyor. Ama kul uyandı. Yani günü uyandı. Kendine geldi. Kul kendine geldi. Kul kendini araştırdı. Ben neyim? Beni yaradan niçin yarattı? Ne olacak benim sonum? Kul uyandı. Mevla dönüş yapmak istiyor. Ne yapacak? Feyetevellâû. Abdest alacak. Alacak. Hatta imkanı varsa gusül. Abdest alması gerekiyor muhteremler. Kişi. Feyuhsünü tahure. Ve güzel yapacak temizliğini. Yani abdesti ise abdestini güzel alacak. Mümkünse gusül yapacak. Temizliğini yapacak. Kıllarını temizleyecek. Sümme yakûmû. Sonra kalkacak. Serekateyni 2 rekat namaz kılacak. Demek önce demek ki ne yapacak kul? Temizliğini yapacak, yıkanacak mümkünse. O mümkün değilse o anda abdest alacak, kalkacak. 2 rekat namaz kılacak. Sümme yestağfirullah. Allah-u Teala'ya istiğfar başlayacak. Lizalike zembi. Eğer özel bir günah işlemiş kişi o vartıya düşmüşse özel o günah için. Yok böyle değil de genel bir günahlara varsa bunların tümü için 2 rekat namaz sıra yerine kalk oturacak. Allah'a doğru tevbe edecek muhtemelen. Tevbe istiğfar. İlla gufre lehü. Bir kimse bunu yaparsa o kul mutlaka af olunur buyuruyor. Allah'ın Resulü Aleyhisselam Hazretleri muhtemelen. Buyuruyor böylece. Tabi bunu hep yapmamız gerekiyor muhteremler. Hem günahlarımız var tabi. Yani demek ki özel kişi bir gusül abdesti almalıyız inşallah. 2 rekat tövbe namazı diye namaz kılmalıyız. Namazdan sonra tabi namazı da acele etmeden şöyle hüzünle sanki nasıl ki bir çocuk evinden kaçar maçar da evine gelir böyle bir suçlu şeyiyle. Yani Allah'tan karşı karşıya celalühü. Onun emrini dinemedik. Haşa Allah'a takmadık haşa nezibine teala. Karşı günahlara daldık. Ondan sonra bir pişmanlık nedamet ile tekrar yuvaya dönüş gibi. Mevla'ya huzuruna geliş gibi. Böyle bir 60 perde inşallah. 2 rekat namaz kılmalı inşallah Mevla'mıza. Sonra oturup tevbi istiğfar. Estağfirullah'l-azim. Ve tövbe ileyh. Estağfirullahel azim ve etübü ileyh diyelim muhteremler. Anlamı da şu: Estağfirullahel azim, azamet sahibi olan Allah'ımdan affımı istiyorum. Ve etübü ileyh, o Allah'ıma dönüyorum. Bakın burada azamet geliyor. Estağfirullahel azim, azamet sahibi Rabbim, ondan affımı diliyorum. Ya Rabbi, hata ettim, yanlış yollara gittim ya Rabbi. Affet beni ya Rabbi. Ve etübü ileyh, Allah dönüyorum. Ve dokuzuncu hadiseye geçiriyorum muhteremler. Bu son hadise bugün inşallah. Bu da tevbe istiğfarın en efendim büyüğü olan tevbedir bu. Bunu inşallah ezberleyelim adı cemaatim nasip olacak bu tevbe iş, bunu inşallah nasip olacak inşallah. Bakın bu okumanın bunun çok muazzam bir sevabı var şimdi. Bu hadis-i şerif, ben şu metnini Buhari'den aldım burada. Ama hemen hepsinde var bu hadis-i şerif. Yani çok meşhur hadis-i şerif, hadis-i şerif bu. Buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, Seyyidül İstiğfari. İstiğfarın seyyidi. En ulusu, en üstünü, zirvesi. En yekulel abdü, kulun şunu söylemesi. Şimdi buradan başlıyor tevbe. Buraya kadar peygamber tarifi bu. Yani istiğfarın seyyidi, en ulusu, en büyüğü, en makbulü, en yekul abdü, kulun şunu söylemesi. Şimdi buradan sonra başlayın tevbe istiğfar, başlayın bu. Allahümme ente Rabbi. Hem inşallah anlamını vereyim az cemaatimiz, nasip olsa inşallah. Allahümme. Bunun sonunda mim var, bunda şedde var. Bu mim, yağdan ivez deniyor bunlara. Aslı ya Allah diyor. Ya Allah. Ey yüce Allah. Ey büyük Allah. Ente Rabbi. Bak, ente sen anlamına geliyor. Ente sen, Rabbi benim Rabbimsin. Burada ente demek çok önemli. Bunu diyebilmek daha önemli. Ente, sen. Yani demek ki bunu okuduğumuz zaman öyle bir havaya girmeliyiz ki her şeyden çıkmalıyız. Unutmalıyız her şeyi. Tam huzura girmeliyiz. Huzurdayız. Mevla'nın huzurundayız. Bunu öyle söylemek gerekiyor. Allahümme ey yüce Allah, büyük Allah, ente Rabbi, sen benim Rabbimsin. Benim Rabbim sensin. Nedir Rab adı cemaatimiz? Rububiyet. Mürebbi. Şeyden gelir ki, yani terbiye edici anlamına gelir. Varlıkları yaratan, tedricen, yavaş yavaş olgunlaştıran, kemale erdiren ve kulun ihtiyacını gören rububiyet. Mürebbisi. Şimdi şöyle bakalım az cemaatimiz, bizler daha annemizin karnında iken bizi kim yarattı? O bir damla suyu önce kan pıhtısına dönüştüren güç, kudret, onu ete dönüştüren, kemiğe dönüştüren, hücreleri diri bir yönlendiren, Allah aşkına muhtemelen düşünün değil mi bundan muhtemelen? Kudret, azamet. Yüce Allah'ın yüceliği bakınız. Yüceliği böylece. Yani Yüce Mevlamız ayı, güneşi, yıldızları dirilip yörünge oturmuş yörüngelerine. Onlardan dirilip gün döndürüyor, gezdiren Mevla, Yüce Mevlam aynı kudretiyle hücreleri de Allah bedende yönlendiriyor. Bedende mutlu yönlendiriyor böyle. Hücre başı boş mu? Yok. Hangi hücre göze gidecek? Bak. Sağa kaç tane hücre gidecek? Soğanı eşit. Fazla yok. Kulakla hücre gidecek böyle. İç organların şekilleri, geniş çıkıntıları, hücre sayıları onu takdir eder. Sonra Yüce Mevlamız ana kanını öyle yaratmış ki Mevlam onu. Oradaki bebek canlı hayat veriyor ona Mevlam. Onun yaşam koşulu uygun oluyor ana kanı baktığımlar. Ona Rabbim orada hayat can veriyor. Çünkü canlanıyor orada. Hatta çocuklar dönüyor, kımıldıyor çocuklara baktığımda. Çünkü gıda alıyor arada, onun yaşam koşullarına uygun memnun artıyor bence. Çığlık orada akciğeri kullanmıyor ama. Solunum yok orada böyle. Bağırsak kullanılmıyor orada. Ne oluyor? Ana kanından çocuğun göbek kordonu vasıtasıyla çocuk oradan gıda alıyor bakınız. Oksijen çocuk oradan alıyor gıda muhtemelen. Akciğer yok, çünkü işemiyor çocukta böyle işe. Sonra vakti gelince, yani bebeğin dünya hayat koşullarına uyum sağlaması gelince ve Allah ne buyuruyor? Bismillah. Sümme sebile yessereh. Allah yolu kolaylaştırır. Gel bakalım diyor. Çocuk dünyaya geliyor. Çocuk dünyada gelirken daha akciğeri otomatikman devreye girmeye başlıyor. Yavaş yavaş. Oradan solunum başlıyor. Sonra dünyada aldı cemaatimiz. O bebeğin büyümesine bakınız değil mi ya? Bunu büyüten bir kudret muhteremler böyle. Yine Allah'ın gözetiminde bakın. Allah'ın rububiyetin terbiyesinde yine insan bebek böyle işte. O büyüme çağında da her şey eşit, dengeli büyüyor ama çocuk ya. Eğer çocuk büyüme çağında haşa böyle bir başı boşluk olsa ne olur? Bir tesadüf, rastlantı olsa ne olur? Ayağın biri uzar gider. Gözün biri büyür. Kulağın biri büyür. Parmaklar karma karışık olur. Yani bebek büyüme çağında da Allah-u Teala'nın tam kesin denetiminde, kontrolünde, iadesinde böyle şey. Her şey buna göre böyle. Kalp de ona göre büyüyor, akciğer ona göre büyüyor, mide ona göre büyüyor, göz kulağı el ona göre büyüyor, bütün beden. Sonra Mevlam, dıştaki orta Mevlam bu uygun yaratıyor muhtemelen. Yani eğer çürü dünyaya geldi ama eğer dış ortam, yani dünyadaki yaşam koşulları uygun olmasın, ölmesi gerekiyor. Ama ona yaratmıyor Mevlam. Yaratmıyor böylece. İşte tabii daha çok uzun gider de kısa keseyim hadi cemaatimiz. Allahümme ente Rabbi. Bunu demek. Ya. Allahümme ya Allah, ya yüce Allah. Ente ancak sensin benim Rabbim. Beni yaradan, yoklamadan sensin. La ilahe illa ente halakteni. Bak. Senden başka ilah yok ya Rabbi. La ilahe, başka ilah yok. İlla ente. Ancak ilah sensin. İlah, kulluk edilen mabud hakiki ilah. Tabii insanlar her çağ olduğu gibi, insanlar çağımıza da, yani ne yazık şu çağda insanlar yine bazı şeye tapınıyor insanlar. Kişi onlara put taşıyor insanlar. Taşları, şunları, bunu tapu taşıyor böylece. Nedir bunlar böylece? Uluhiyet ve uluhiyet, ibadete layık muhteremler. Mülklerin maliki, arşın feşin yaran sahibi, her şeyin emrinde. Halakteni, beni yoktan sen var ettin ya Rabbi bak. Yoktuk bizler. Hiçbirimiz yoktuk bir zaman önce. Bizi sen yoktan var ettin ya Rabbi. Ve ne abdüke, ben senin kulunum ya Rabbi. Şimdi burada kul, kulluğa geliyor. Önde kul Rabbinin tanıdığı burada. Ve ne abdüke, nedir abd? Kulluk, teslimiyet yani. Kayıtsız, şartsız, kesin teslimiyet, kulluk bu. Kulun abi burada bedenen, kalben, aklen ve tam teslimiyet. Ve ne abdüke, ben senin kulunum ya Rabbi. Ve ne ale ahdike ve vaadike mestetatü. Ya Rabbi, sana verdiğim ahd vaad üzerindeyim ama mestetatü gücümün yettiği ölçüde tam yapamıyorum anlamına geliyor. Çünkü ruh aleminde Allah'a söz verdik. Kavlu bela dedik orada muhteremler. Yani ya Rabbi, sen bizim Rabbimizsin. Biz senin kulunuz ya Rabbi. Yalnız sana kulluk edeceğiz. Yalnız sana itaat edeceğiz dedik orada. Şimdi ya Rabbi, verdiğim ahd vaad üzerindeyim ama mestetatü, ya gücüm yettiği kadar ya Rabbi. Eûzü bike min şerrim mâ sanâtü. Eûzü bike, Allah'ım sana sığınıyorum. Min şerrim mâ sanâtü, yaptıklarımın şerrinden sana sığınıyorum. Yani burada kulda bir uyanma dönemi başlıyor burada. Kul burada günahların korkunç halini sezebiliyor. Mesela adı cemaatimiz şey bir doktora falan gitsek de şey bir talifen yapılsa da derse ki bize işte şu organında işte mikroplar var, şunlar şunlar var, tehlikeli mikroplar, korkarız değil mi hocam? Korkarım ben de. Eyvah! Hem de efendim çok tehlikeli mikroplar sarmış şu şu organını nasıl korkar değil mi muhtemelenler? Ama günahlar ondan daha korkunç muhtemelen ya. Daha korkunç muhtemelen günahlar böyle işte. İşte bak burada kulda bir uyanma dönemi başlıyor. Kul günahların fecaatini, kötülüğünü, dehşetini burada sezebiliyor. Ne diyor? Enzü bike, Allah'ım sana sığınıyorum. Min şerri ma sanatı. Yaptıklarımın kötü şeylerin şerrinden sana sığınıyorum Allah'ım. Ebu leke bi nimetike aleyye. Ya Rabbi, üzerime olan nimetine de ya Rabbi, Ebu, atif anlamında, itiraf ediyorum ya Rabbi, açık kabul ediyorum ya Rabbi, bana olan nimetlerini ve Ebu bizden bir. Fakat buna karşı yaptığım günahlarımı ya Rabbi, itiraf ediyorum. Allah bu kadar nimetlerine baktırıyorlar. Nedir Allah'ın nimetleri? Şimdi adı cemaatimiz, hiçbir varlık var olma döneminde kulun bir seçeneği yok. Var olma döneminde. Yani ben insan olacağım, işte kuş olacağım, yılan olacağım, koyun olacağım, var mı? Yok muhteremler. Kimse yok bu şekilde böyle. Yine insan olmakta da yine kulun bir seçeneği yok. Erkek mi olacaksın, kız mı olacaksın, uzun boylu, sarı, esmer? Yok seçenek muhterem bak böyle. Yok böyle şey. Yaradan Yüce Mevla muhterem. Yara diyor. Ama insan olarak yaratılmış olmak işte bu en büyük nimet muhteremler. Böyle hayvanlara baktığımız zaman değil mi az cemaatimiz? Hayvanlara bazen ben şu özel bakıyorum muhteremler. Hele hava biraz kış, kar, düştüğüm biraz yerlere. Abiyorum bakıyorum kedi köpeklere muhteremler değil mi böyle? Hayvanlara bakıyorum zavallı çöp bidonlarından, atıklardan, oradan, buradan. Yani bizim tiskindiğimiz şeylerden ki elimizi sürmeyeceğimiz şeylerden zavallı ağzıyla bir şey olmaya çalışıyor. Ağzıyla böyle. Onu götürüp yıkayamıyor, pişiremiyor, temizleyemiyor bak muhtemelen böyle şey. Onu tozunla, çamurla, pisliğine zavallı ağzınla, ayağına basarak yiyeme çalışıyor muhtemelenler. İnsanoğlu değil mi muhtemelen? İnsanoğlu her gıdanın en temizi. Kul mesela karpuz yiyor, içini kendi yiyoruz, kabuğunu şeyler yapar her şey. Patates soyuyoruz, kabuğunu hayvanlar yiyor muhtemelen. Her şey bunun gibi böylece. Kul ne yapıyor? Kul elhamdülillah her şeyin gıdanın temizliğini alıyor muhtemelen. Bu ede temizleniyor, yıkanıyor, kesiliyor, tenine pişiriliyor, özel tabaklara konuyor, servis yapılıyor. Bir de ayrıca diğer bütün hayvanlar eğilerek ağzına yerken işte oturduğumuz yerde elimizi yiyor muhtemelen. Bu nimet yetmez yeter muhtemelen. Bir de üstelik şu var, hayvanlara cennet yok hayvanlara. Ama insan elhamdülillah cennet denen o güzelim öz yurt, vatan bu da insanların şey aldı muhtemelen. İnsanların şey aldı. İnsan orası bekliyor. Fevfirli ya Rabbi nimetlerine itiraf ederim ya Rabbi. Çok büyük nimete verdin ya Rabbi bizlere. Ama ona karşı ben nankörlük ettim ya Rabbi. Günah işledim, günahkar oldum. Fevfirli ne oluyor beni affedi ya Rabbi. Feinnehu la yuhdu illa ent. Feinnehu la yagfir zunube illa ente. Ya Rabbi günahları ancak ve ancak sen affedebilirsin. Kimse de mi yapsın? Kimse de böyle şey. Efendim beni gideyim hocaya yalvarayım şunu bunu yok muhtemelen. Mesela Katolikler ne yapıyorlar değil mi? Bir hafta günah işliyor. Kiliseye gidiyor. Günah çıkarma odaları var. Oturmuş papazları bir şeyin başına. Önünde sandık para atlı içerisine. Gidiyor zavallı Hristiyan'a tekmin veriyor. İşte bu hafta şu günahları işledim. Ve 20 dolar. Ver şu kadar bakın bu kadar böylece. Affettim diyor. Yok muhtemelen bak. İlla enti var. Peygamber de affedemiyor bak. Peygamber yetişiyor. Affedemiyor. İşte bu istiğfarın seyidi olan bu tevbe duası bu kadar buraya kadar. Şimdi bu okumanın bir de mükafatı nedir? Sevabı nedir? Onu açıklayayım inşallah. Hadis-i şerif devam ediyor. Ama bu okunmaz hadis-i şerif tevbe olarak. Femen kâleha bin nehâri. Bir kimse gündüz bu duayı okursa, Allah'ım ente Rabbi'den başlayarak illa enteye kadar bir kubunu sabah okursa, mûkinen biha, ikar ile yakinen, inanarak, böyle gafil olmaksızın, Rabbimsin derken, kul böyle hatırlayarak, yine kuburda gününü hatırlayarak, kul bu ilk yakın ile bunu okursa, femâte min yevmihi, bunu okuyan kişi o günde ölse, kable en yümsiye, akşama ermeden, o gün kul ölse, fehüve min ehli cenneti, bak müjde bak sana, o kul ehli cennet olmuş oluyor. Demek ki bir kimse sabahtan, mümkünse tabii sabah namazından sonra bir kimse bunu, ama bak burada mümkünen geliyor. İnanarak, yakinen, huzur ile anlamazcık hatırlayarak, düşünerek okursa kişi bunu, o kişi o gün akşama ermeden ölürse hüve min ehli cenneti. O kimse elhamdülillah cennetlik oluyor. Gündüz okursa, gece ve men kâliha minel leyli. Bir kimse bunu gece okursa, akşamdan sonra kişi okursa bunu, ya da yatarken kişi okursa bunu, ve mümkünün biha. Yine gece okurken de ikan ile, böyle yakinen, huzur ile, kendi üzerine teker teker belli ebeleke okursa, fe mâte ölürse, kable en yus biha. Kişi o gece sabaha ermeden gece ölürse hüve min el cenneti, o kulda yine elhamdülillah cennete girmiş olur muhterem bakalım cemaatimiz. İnşallah cemaatimiz, yani buna devam edelim. Bu adı şerifi ben burada Buhari'den aldım, buradaki bu şeyin metni. Ama hepsinin vakıf kitabı böyle. Yani İbn-i Macir'de, İbn-i Dağ, hepsinde var bunların şey var inşallah. Şimdi aklımıza gelebilir tabii. Bunu biz ezberleyemedik şimdi. Ne yapalım? İsteyen elinde kitabı, hadis kitabı olan varsa tevbe bölümüne bakar. Orada gelene bunu bulabilirsin cemaatimiz. Bulamadın ne yapacaksınız? İnşallah bu akşam muhteremler sohbetten sonra Selam TV'de bu yanacak muhterem. Yazı olarak. Yani sohbetin sonunda inşallah hem İslam harfleriyle Aslı Arapçası hem de tarafı yanacak inşallah. Onu yazıp alın inşallah. Lillahi Fatiha. Allahümme ente Rabbi, la ilahe illa ente halakteni, ve ana abduke, ve ana ala ahdike, ve va'dike, mestedatu, e'udhu bike, min şerri ma sana'tu, ebu'u leke, bi ni'metike, عَلَيَّ وَأَبُوءُ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ. Thank you.